Siedemnastka. Ty. Co ty wyprawiasz? Jestem twoim stwórcą. Jak śmiałeś, durna niedoróbko. Doktor Żygago został zabity przez cyborga, którego sam stworzył. Jednakże... Nawet po śmierci doktora, jego komputer niestrudzenie kontynuował pracę nad stworzeniem najsilniejszego robota na świecie. Ekstremalna bitwa. Trzech Super Saiyan. Miss Świata. Najpiękniejsza kobieta na świecie. Kej, Ulong, kiedy to się rozpocznie? Zabawne. Sam mówiłeś, że zaczynają o 7 rano. To był twój pomysł, by przyjść wcześniej. Dopiero po 6. Przecież musimy zdobyć dobre miejsca. No wiesz, na te Miss Światowych Piękności. Na samą myśl krew się we mnie gotuje. Te wszystkie piękne panienki i ich atrybuty. Panienki i ich atrybuty. Ścisk pysk. Wy dwaj! Natychmiast przestańcie z tymi zboczonymi fantazjami. Przecież Trunks jest z nami. Ależ, panie Krillanie, proszę się tak o mnie... Kto wie, jak to wpłynie na tego młodzieńca? No dobra. Krillan, o czym ty gadasz? Hej, chłopaki, czemu tu stoimy? Przejdźmy się lepiej do przebieralni. Może dziewczyny przebiorą się w bikini, jeśli je poprosimy. A może jedna z pięknych dziewcząt zgodzi się wyjść za mnie? Kurczę, no co wy? To był przecież tylko żart. Przecież jestem pierwszym na świecie wojownikiem komikiem. Chodź, Ulong. Pójdziemy sami do tej przebieralni. Krillan, zajmij nam miejsca, dobrze? Hej, miałem was pilnować. Trunks, mała prośba. Popilnuj nam miejsc. Panie Krillanie. I co teraz? Ciekawe, czy pan Goku i pani Chi-Chi skończyli już zakupy. Hej, to moje. Gohan, czemu kobiety tak uwielbiają te zakupy? Myślę, że mama w ten sposób odreagowuje stres. Może i racja. Gokuszku, trzymaj to. To już wszystko, Chi-Chi? Musimy kupić ci nowe ubranie. Cały rok nosisz to samo. Raz ubierzesz się normalnie. Co jest? Tak, jeśli tak sobie ży... Son Goku. Co do Krillana i reszty, to głupie, żeby czekać w kolejce od samego rana. To dość dziwne. Tylko my czekaliśmy na ten pokaz. Trudno. Może uda nam się obejrzeć pokaz jutro. Czym mogę... Co to? Boję się. Gohan, musisz więcej jeść. Chyba chcesz urosnąć duży i silny, co? Pewnie mógłbym zjeść tyle, co tata. Nie mów tak. Jeśli będziesz tak dużo jadł, będziesz śpiący i stracisz chęć do nauki. Przepraszam, można dokładkę? Son Goku. Son Goku. Tato! Parzy, parzy! Gohan, nie puszczaj! Kto mógł zrobić coś takiego? Gohan, zabierz stąd Chi-Chi. Krillan, ty i Trunks również. Wszyscy odlećcie ode mnie jak najdalej możecie. Czekaj, moja siatka z butami. Mamo! Tak myślałem, że polecą tylko za mną. Kim jesteście? Nie wyczuwam waszej energii. Jesteście ludźmi? Rozumiem. Musicie być maszynami doktora Żygago. Interesujące. Panie Goku! Trunks! Panie Goku, tu jest zbyt dużo ludzi. Nie możemy ich narażać. W północnym regionie polarnym nie ma nikogo. Chodźmy tam. Chodźcie za nami. Już! Co to było? Panie Krillanie! Gohan, lepiej się w to nie mieszać. Nie mamy z nimi szans. Ale musimy przecież coś zrobić. Idę im pomóc. Stój! Przecież jutro zaczynają się zajęcia w prywatnej szkole. Zapłaciłam za nią z góry. Ale... bez żadnego ale. Lato miałeś poświęcić nauce. Mamo, co jest dla ciebie ważniejsze? Życie taty czy nauka? Gohan. Wracaj, Gohan. Gohan. Chi-Chi, wiem, co teraz musi czuć Gohan. Krillan. Co ty jeszcze robisz? Szybko, leć za nim. Szybko, rusz się. Krillan, uważaj na siebie. Chyba jednak nie będę się żenić. Son Goku. Zostajemy tutaj. Walczcie! Nie ważcie się tknąć pana Goku. Trunks! Trunks! Panie Goku! Spodziewałem się czegoś więcej po potężnym Son Goku. Ilu sztucznych ludzi stworzył doktor Żygago? Nie stworzył nas doktor Żygago, tylko jego komputer. Ale naszym celem jest twoja śmierć. Stworzył was komputer? Pragnienie zemsty doktora Żygago przerodziło się w czystą energię, by po jego śmierci połączyć się z komputerem. Komputer spotęgował jego nienawiść. W ten sposób narodziliśmy się my. Son Goku, komputer przeanalizował wszystkie twoje techniki walki. Dlatego piętnastka z taką łatwością przewidywał twoje ruchy. Jak niby komputer może odczuwać nienawiść? Głupcze, śmierć Son Goku to nasz jedyny cel. Jeśli chcesz nam wejść w drogę, Son Goku nie będzie naszą jedyną ofiarą. Nie pójdzie wam tak łatwo. To może zmierzysz się z tymi dwoma? Panie Krillanie, no dobra. Panie Krillanie, no nie. Mogę tylko patrzeć i tu czekać. Son Goku, będziesz walczyć ze mną. Każdy mój ruch został opracowany tak, by cię zniszczyć. Nie możesz wyjść z tego cało. Ja jestem waszym celem. Jak śmieliście zranić moich przyjaciół? Nie wybaczę. Yeah! Tato, czekaj, Gohan. Nic nie możesz zrobić. Panie Goku. Pan Trunks. No proszę. Jestem pod wrażeniem, że jeszcze żyjesz. Tato, Gohan. Chcę gołymi rękoma zatrzymać moją superszybką bombę śmierci. Mogłaby zamienić w pył połowę tej planety. Co? Vegeta. Ojcze. Nie zrozum mnie źle, Kakarotto. Nie przybyłem ci z pomocą. Kakarotto musi zginąć z ręki księcia Saiyan, z ręki samego Vegety. Nie zamierzam stać z boku, gdy ktoś chce mnie wyręczyć. Son Goku, przybył ci kolejny towarzysz w drodze na tamten świat. Piętnastka, zajmij się gościem. Na czym stanęliśmy, Son Goku? Co się stało, Son Goku? Zmęczyłeś się już? A może boisz się wyjść? Kiedy to wreszcie pojmiecie? Nie doceniacie naszej siły. Teraz moja kolej, niech cię... Cholera. Panie Krillanie, ekstra, trzech Super Saiyan naraz. Łap. Tato, tak trzymaj Goku. Parzy, parzy. Tato, wracaj, Gohan. Gohan, nie rób tego. Gohan! To pan Piccolo. Piccolo? Witaj, Goku. Wiedziałem, że to pan Piccolo. Piccolo! Piccolo, dzięki. To jeszcze nie koniec walki. Ach tak? To ty jesteś ten cały Piccolo. Wiesz, że przerwałeś moją walkę z Son Goku? Przerobię cię na mielonkę. Nie mogłem patrzeć bezczynnie. Jednak wolałbym walczyć osobno. Thank you. Zostałeś sam. 14 i 15 przegrali. Vegeta, Kakaroto, Piccolo, nie wtrącać się. Ten jest mój. Ojcze. Vegeta! Czemu zawsze ja? Cholera! Tato! Kakaroto mogę pokonać tylko ja. Panie Goku. Tato. Panie Krylanie, ty potworze. Trzymaj. Panie Krylanie. Panie Krylanie. Energii, proszę. Użyczcie mi swojej energii. tato. Dajcie mi. Dajcie mi energię. Całą swoją energię. Oceanie. Ziemio. Kakarotto jest mój. Nie pozwolę ci go zabić. Użyczcie mi całej swej mocy. Pan Goku, Genki-dama? Hej, androidzie! Cofnąłem się o 20 lat w przeszłość. Jestem Trunks. Ludzie z przyszłości nigdy o tobie nie słyszeli. To dlatego, że pan Goku zaraz cię pokona. Goku, pokaż mu siłę Super Saiyanina. Goku, jako Super Saiyanin nie zapanujesz nad Genki-damą. Nie użyjesz Genki-damy z nienawiścią w sercu. Son Goku. Son Goku. tata. Czyli Goku potrafi podświadomie wchłonąć energię Genkidamy jako Super Saiyanin. No nie. Skąd mogłem wiedzieć? Panie Krillanie, niech się pan trzyma. Ty też, Trunks. Wiesz, powinieneś więcej ćwiczyć. Oolong. Spokojnie, Krillan. Gohan, zdrowiej szybko. Letnia szkoła czeka. Ale co się stało z panem Piccolo i panem Vegetą? Na pewno jakoś sobie poradzili. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska na Nokali. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl. Yeah.